sajde guñ gi di joxalante pour di tapale li rabale li nga xamne moy ñaw bi bu fekke wuñ gi nak amul jego ci kaw jëm ci suuf du soti bu fa saj neeku ci du soti ci machine yi ma min su ko defé kon fokk mu am ñaari wuñ yoyu ñu joxalo ñom ñaar wala bok lu ban ban mu am ben wuñ ci kaw waye su fekke ne wuñ gogu amu ci tayer bi tok daal di tek limi ñaw ndaysan dag ba nopi di pedaler rek di way ay wayam dana pedaler ba ngon jot su yëkëté su passé lam doon ñaw du takhalo lutax ndax dafa amul wëñ loolu mok jullu gu amul khushu' ñoyam jullu go xamni gi amul khushu' du dem fenn bala benen misal moy bu ñu tojëlon tay ben auto nga daal di yëk ci kaw ne ma ngi dem ties ci auto dañ ko toj ben nepp laal suuf nga la def ci sa essence ak sa yépp fa say mangok say wajay say yere dugal ci bir auto bi daal nak def dugal premier daal di xëc dugal deuxième dem ba quatrième nga commencé da vitesse sa vitesse wo lum for ci nga taxaw doof juk ndax dañu tuuj auto bi lolu moy julli su amul khushu' yaak borom auto bi yeneyam yaak tayer bi ci kaw machine bi yeneyam ciap tayer su bëgge ñaw day def wëñ def le auto su waji bëgge mu daw nako wacc ci suuf waye tuuj koy dawal woor kon fi salatim khashi'un nak non la julli su amul ak ragaluk yalla ci xol am cër yu dal julli ga mok auto buñ tuuj cey dawal ñoyam ciap tabarakallah motax nit di julli ba nafi nga gis muy def li ñuy téré di julli di kark wala di julli di nan sangar wala julli di tukh wala muy julli tukh yamba wala yu demene ko yoyu lutax ndax ci khushu' gi am ci julli ba man ko yobbu ciess ci borom auto bi wala mëna rabale ñaari cër yi ci tayer bi lola mo amul ci jullem tabarakallah kon ben melangu allatheena fi salatim khashi'un ñu ne yalla waaw mune wallazina ay nga xamne hum ñoom anil laghwi mu'ridun muy ñaal bi anil laghwi mu'ridun ibn kasir ne laghu moy al batil wa huwa yasmul ash-shirka wal ma'asi wa ma la faydati fi min al aqwali wal af'al tafsir ibn kasir al mukhtasar ba jikib ñaarel xatum juroomi temer ak juroom fuk ak juroom ñent mune wallazina te ñi gem yalla ñoy ñi nga xamne seen ñaarelu mero moy mu'riduna 'anil laghwi dañuy du moy ay tiaxan nak mu nga tambale ci bokale tambale ci moy yalla waye dem ci jep lepp lo xamne amul fayda amul njariñ ci ay wax ci ak ay jëf loolu da ci la di bok nak legi garam place yu bare allahu da fay am moy manam su fekene dañuy tok di def pomo xamne buñ fa joge kenn du ci amé tiyaba kenn du ci amé xaliss bu dagan lolal ci l'islam am lay wax ndaxu lepp lo xamne buñ ca dajé lu ciowle bari kenn du ci amé tiyaba lu ciowle bari kenn du ci amé xaliss bu dagan lolal moy laxu su baba bayiko fa jangi alquran mo gën wala bayiko fa jangi qasida mak ni mo gën wala jang bayiko fa bayi fi jang fi qawla yenen ba nga defi lenen lola gën yalla neena ku gëm yalla su rombé laxu lay du moy bokku na ci laxu lu melni ak sabar lu melni tan beer lu melni yi dama nek yoyu fural yeb yoyep laxu lak alquran tecce ko xamne bo fa rombe jadd fa rek yalla neena bokko ci gaay yi ko xamne nak so fa rombe da ngay du moyu aha anil laghu mu'ridun ñoña ñoci bok motax ku fa jaar ku nek sedan da lay wax sentul ci dem ma xolal ci dem ba jadd fi set mbir mi amna solo yalla mune ha ku jadd bokko wallazina hum anil laghu mu'ridun ñettel ba wallazina hum te moy ñi nga xamne li zakati fa'ilun lizakati fi nak waxul mukhrijun lizakati wala lizakati mukhrijun waye dafa jël benen baat bo xane bi mi ngi koy doore jëfëndiko ci azaka lizakati fa'ilun la taxajuk azaka dañu ko def lan mo tax azaka jog li tax azaka jog moy yëkëti ñi nga xamni ñoy fuqara yi bañu tane ma ñu nek ay aghniya bi tagge ne rek azaka dañuy gënne jox ke juroomi dirham ke fukki dirham ke ñaar fukki dirham dedet azaka dañu bëggoon buñu fekke jenn waju amul métier ñu yar azaka ju mat million ñu ne ko ko dab bu dari ko jox mu ubbi ben télé centre dal di ubbi yu andi machine ay fax sama ñon seen yoyu su boba waji bu amé atak ñaari at tambalé jox azaka ni ñepp loolu lañu bëggoon waye buñ ko joxé aw mi mu dem jënd ci ataya sukar ak warga tabarakallah dal di koy naan bu suba mo fukara ñoy jëm ciep ku yalwaan mu yalwaan kon li zakati fa'ilun moy azaka da am nañ koy joxe da ngay fekk ben way nga fa lepp jox ko aajum fañ waye bu fekke ko ni ñu masal len 200 ñi 125 ñi 300 te ko waxul merci bu dewe ne do am su baba legi lolu nekul li zakati fa'ilun li zakati fa'ilun yalla dafa jëfandiko ben fi'l bo xamne fi'lu fa'ala lu nek ci ginaaw rek mo koy bot waxon na len ne ja'ala fa'ala amuñu tekki lu nek seen kanam wacce ginaaw ñoo len di botek la ndax ja'ala moy defna fa'ala moy defna defna nak dañuy laaj lo def ñu ne fa'ala akala dafa def lek ñu ne kon akala lek na fa'ala defna ñu lañ def ne dafa def jalasa fa'ala julus ñu ne kon jalasa kon fa'ala ak ja'ala yoyu amuñu ay tekki lañ seen ginaaw ñoo len tekki tabarakallah waxon na len ko ca bañu tolle ca suratu bara kon sen ñettelu melo moy fa'iluna lizakat yu'adduna zakata amwalihim lilfuqara'i walmasakin tayyibatan biha nufusuhum talaban liridallahi subhanahu wa ta'ala sen ñettelu melo walazina moy ñi nga xamne hum ñom hafizuna lifurujihim hafizuna dañuy ñongal lifurujihim seeni pey manam suñu dé goor genn jigen munta tax ñu tek seen toy buñu dé jigen genn goor munta tax ñu tek seen sir mukk fa li furujihim hafizun jigen guy watu li nga xamne moy feyam nak dañ koy denc lo ab bopam ndax bop bi bu genné yalla néna yaangi melni ko genné feñ mi manam li ci tank jigen mu ci waddu diko neub ndax lolu sa bu ak ay netam feñe yalla neena ko feñal nga li nga xamne mo nek sa digeunte ñaari tank sa bu pojam feñe feñal na lolu sa bu ay loxom feñe feñal na lolu manam loxoy ci mbag yeek fere gi da bëgg wax sa bu ay wenam feñe feñal na lolu sa bu ay yelam feñe feñal na lolu motax jigen ngir denc lolom yalla tabaaraku ta'ala daf ko wonne dafa war denc yaramam yeb ba mu def xar kanam bi ak ñaari tank yi moy illa ma zahar minha lenen lu ci feen yalla neena ko yow ci 4e point bi atme wo legi kay bo atme ci sa jullu gor gor bo gise ci xam du moy bo amé genné azaka mune amuna ko ah ya nga ci benen 4e épreuve bi nak moy li nga xamné moy sam pey dang koy denc dang koy watu bu la kenn xam bu la kenn bané xo ci yoyu ak itam bu nangu kula talal li xam ci gor nga talal ko ci lekh tabarkallah mu lay wax ay bon anek yu demé ni ko yoyu ak julit bu jigen da koy maytu waye julit bu goor da koy wara maytu motax yalla mu ne walazina hum li furujihim hafizun nak lola bari na ko xamni ki am nga xaf lola la ko yobbe bari na ko xamni ki ngir mo dug mu jafé lola la ko yobbe ak yu demé ni ko yoyu suñu borom mu ne walazina hum li furujihim hafizun mina mun illa ala azwajihim ludul ci seeni jëkkeer bu dé jigen ña wala seeni jabar bu dé goy illa ala azwajihim manam kon walu joté dindi awra kenn warta gis awra kenn ludul mu nek ci digënté jëkkeer ak jabar su baba nak fofu mom da fay dagal su baba fofu da fay dagal aw ma malakat aymanuhum wala la seen ndey jor mom muy jamya lolay su baba da fay dagal fa innahum ñom goor ñi joté ak seeni jabar fa innahum ñom jigeen ñu jotté seeni jëkkeer fa innahum ñom goor ñu jotté seeni jam fa innahum jam yi jotté seeni sang fa innahum ñom du boba ghayru malumina kenn du leen yedd ci sama jëkkeer dafa gis sama awra kenn du yedd kenn ci sama jabar dafa gis sama awra kenn du yedd kenn ci dama jotté sama jëkkeer yalla neena ghayru malumina kenn du leen ci yedd ci dé guddi ci dé beccëk ci dé tisbar ci dé takusan waxtu wu mëna doon ak fu mëna doone budul ci bir jakka du ca kaaba ga tabarakalla fu mëna doone yunus bi alayhi salatu ne ba ci kaw gelem sax boko sakko na nangu fa innahum ghayru malumina kenn du len ci yedd heure bu len nexe dug sen nek tej fa innahum ghayru malumina waxtu bu len nexe dug sen nek tej bes bu nek fa innahum ghayru malumina kenn du len ci yedd waye fa man ibtagha kif ku sakku banex bi fa man ibtagha kif ku sakku banex bi wara azalika ginnaw jabar ginnaw jam wara azalika ginnaw jeuker fa ulaika ni def lolu hum ñom dong al aadul ñoy ñi jeggi fa yal ne ko ko jeggi alko fa ulaika hum al aadul ñom ñu jeggi fa yal ne ko ko jeggi alko fil baghi wal fasad mota xalib goor bu amul soxna leg leg mu jël loxam di fo ci kanamam pour am lu genn ci mom nax wacce li nga xamne moy bëgg bëggu jigeenam yalla ne ko def nga bakaru njaalo yow ñu def lool bu fekke def ko def ci matlam yalla ne ko def nga bakaru njaalo mom dal ñaar la yalla may rek moy jabar mbab jab ñaar yi bu amul fo no sakote banex bubu rek yalla mu ni haram mo ak foko meuna sakko nak illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu motax su baba ay afarek ay jintuway ak ay yef yu meuna don lepp luñu indi banex bobu ci gor rek te du jabaram du jambum jigen bu mjilif rek yalla mu ne fa ulaika hum al adun ñoñ ñoy di jagal motax batu famanibtaga wara zalika yalla jigen naka nunu bepp jigen mom bu amul jeuker su amé banex bu rek bakkar bepp jigen bamu jeuker motax suñu gor ga serigne shuaibu yalla na yalla yak ko leer ci famu nek neena li safar ci dal moy fexé ba jigen ñi di téle sey gor ñi di téle sey amna sax at yim ci wax yo xamné at yu téla téll yo xamné gor fukki at ak juroom rek tabarakallah jigen juroom ñent ci an balu ci tegg mu ne bu ngeen defé non mom ñepp dañ safaraw mu ne ndax te febar bi ñi wax digënté bobu likoy fajj muy safara fi neena yalla dog nako yore te du dar lolu sajj saw xef mu ne bokku na ci sajj saw liñ dimbali ci sajj saw xef nak moy te la sey quratul ayni tirem bobé tabarakallah lako ci wax radjalahu anhu yalna yalla yok ko leer ci famu nek kon yalla neena ñi gëm yalla moy ñi nga xamne dañuy toroxlu seenu julli du moy li nga xamne moy tiaxan di def azaka waye nak buñu dé goor ñu tak seen tubay bu deugër buñu dé jigen ñu wad bu deugër tabarakallah juromel bi walazina hum mod yi nga xamne ñom li amanatihim seen ndenkane wa ahdihim ak seen kolle ra'un dañ koy samonté dañu samonté kolle re way dañu samonté ndenkane abu hiyan muné wa zahiru umumul amanati fayadkhulu fiha ma tamanna allah ta'ala 'alayhi al-'abd min qawlin wa fi'l wa i'tiqad wa ma tamannahu al-insan min al-wada' wal amanat dama ci tafsir al-bahr jukib juram ben khatum net temer ak juram ñen fuk ak juram ñaar lool lañ ci wax mune al-amanat ndinkani da fay japp ndinkani yeb lila sabaram tabaraka taala denk ci ay wax lim la denk ci ay jëf lim la denk ci pass pass waye dama adamay liñ lay denk ci seeni kolité seeni xaaliss ak seeni wax ak seeni secret yoy yeb nga sam ko wallazina hum li amanatihim wa adihim ra'u al amanat leg leg ben nit am lu ko nakari lol ci seyum mu ñew diis la ko lola ndinkane la ndax ay nakar bu doom adam bi bu waxe nakar day bessew day wañiku su joye day wañiku day bessé taxion bi ndax joye dafa am solo modi leg leg am lu metti lol nga dugg sa rox joye ba sonu dal di genn amon nañ ben bambara wala saraxule dal jek jek rek ne sama papa serigne mbay mu ne amuna ko ma ñew ma wañi dangar bi di ñew bu amé lu ko naxay waye dug neegam joy ba doyal dal di fomp ay ronga ñom sel mu ñew ne ko genn na dangar bi legi alhamdullilah ben ñaaral ba naka nun wax so bëgge wax ci amu fo waxe so bëgge wax ci amu ko waxal ci am lu la naxari ci sen neek ñaara da ngay dem ci kenn dal di koy tural mbolam lo xamni moy problème yi mu wax la ci lay xalatam dal di fiix dal dem tok lolou tam lu bax la mo waral leg leg ñi bëgg gon yi buñu dé sey ñu sey ci seen kër yi goro ndax buñu amé lu leen naqari ñu toor seen goro wax leen la la ko ca dalon mom bam ca tolé naka la ñu lil ko seen naqar yépp mu daal di cey wax ay batam ñu safaraw té bu jëkkeer ji ñewam bañ ko wax ndax ndinkane kenn duko wax kenn duko joxé té kaddu ñu défar señ ci la koy wax ci seyum day bañ nga dem toor seen duko wax waye dama damay légui ko ci waxal lu melni wax joju day dem ci keneen niko diiw de mom tabarakallah fi na de mom dundu gu wéré yalla lay dundé fi na de lim nekk ken xamuko nangam toural la lam defon lepp yalla néna koku bokul ci programme bi may wax naka non wa'adihim ra'un ñi nga xamné dañuy xeq ko léré moy ñaari way dencante leen lañu xeq ko tabarakallah dom ak baye leen lañu xeq ko leg leg patron ak ci muy la gel xeq ko léré yoyu dom adam ko war di sam waye leen nga gis ko xamné ki koléré gogou loko fay loko jox loko won lu nek rek jar nako bayiko kon walazinahum li amanatihim wa'adihim ra'un walazinahum li amanatihim wa'adihim ra'un mutaccene walazin ñi nga xamne hum ñom ala salawatihim yuhadithun ubbe won ko allazinahum fi salatihim qasi'un tejeko ala salawatihim yuhadithun ñaari bokku ñu ndax kele def ne won dañuy ragalu xol ak toroxlu cër ci julli ga fi nak yuhafizuna moy bu waxtu wi joté lo lañ jappon ni bayiko wala sinahum ala salawatihim ci seen julli yuhafizuna dañuy watonté ak mom yuwazibuna ala salawati alqamt muy juroom bennelu melo ci ñinga xamné ñoo gëm seen borom tabaaraku ta'ala ni ñu mëna def ma tax ci ba demee ci tafsiru tashil day wax ne fa in qila kayfa karara dhikra salawati awwalan wa akhira fal jawab annahu laysa bitakrar لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكرهن المحافظة عليها فهما مختلفان التسئيل جتب نتيل قتم ينفق أك جرم نين كون مني نيغا خامني على صلواتهم يحافظون وقت جوتي بولن فكي تي نينت لو نينت لا نيه نيه ني دم جاكتي جولي بولن فكي تي خاو لو خاو ما نيه نيه تبارك الله في ني شيطان ليغي نيم ام نيم ري بين كيمان جيغي بني دي يد مبا ني نيك دي نانغو اي ndawsal mba ñu nek ci seen loolu ñu tuddé ay sanni jamra wala ñu nek ci seen fural yoyu kenn mu leen taxa baye lañu nek julli ji ben ñaaral ba su fekkene ñu diw seen karam yi loolu ñu ci diw tabarakallah mu xonk ak ñu bu lay yek ñom seen yoyu diw ko ba diw tuñi ak itam seen bop yoyu ñu def ko nuñ ko def afra la xoma duñu nango japp mukk wala ñi masaw ndax dañu bañ mu yaq te japp ni mu reey mo gën toilette bobu tabarakallah toilette bi lu mu reey reey dana am ben bis sax yi alti toilette bi lu mu reey reey lu mu rafet rafet la laal naalat man ci toilette be jek nak ñep lu mu reey reey dana am ben bis salax yoyu nga diwon bam jek tax yi añ ci waaw legi karaba tax yi añ mu nak legi amul na bis mu jaral la nga bayyi la man def dum sel mu jitu japp ci julli suñu borom dalena wara jaral tabarakallah bañ li ñu nekké xéwal ku baaxa baax ndax man de deug yalla mu leex lu mu rafet rafet ginnaw sax da cey muju añ tabarakallah lu moko defar defar bu japp jotté damay jëm rek dal di koy raxas inshallah dal di julli loolu la yalla wax والذين هم على صلواتهم يحافظون ليك خالي غور ñu xam ñom tam buñ toileto ba sol pantalon ba pile di genn mom julit du len duñ ko bëgg ndax dañuy bañ julit pile bi di lam di lemu ba mi dem moko def yef ulaika ñi mel mel yi humul warisuna ñom rek ñoy donu humul warisuna ñom rek ñoy donu jannatu na'im humul warisuna ñom rek ñoy donu luñu donu alladheena ñoy ñi nga xamne yarisuna al-firdaws ñom rek ñoy don firdaws hum ñom khalidun fiha ci lañuy sax tabarakallah yunusi bi alayhi salatu wassalam ci hadith bu mune isa sa'altumullaha fasaluhu al-firdaws fa innahu awsatul jannati wa a'la al-janna wa minhu tafjuru anharul janna akhrajahu muslim yunusi bi nana sallallahu alayhi wasallam bu ngeen di ñaan yalla ñaan len ko al-janna muy jannatul firdaws ne jantu firdaus mo nek ci digg aljanna ya te mo ci gëna kawet mbollem dex gu nek aljanna ya ngay balle ca al firdaus netul nañ jele ci imam ahmad munatili jele ci umar ibn khattab radhiyallahu anhu muné iza nazala ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alwahy yasma'u 'inda wajhihi kadawi nahl falabithna zaata yawmin sa'a fastaqbala alqibla ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا ثم قال لقد انزل علي عشر ايات من اقامهن دخل الجنه ذلك جن قد افلح المؤمنون بتا ديخلو فكي ايه حديث دي امام احمد نكل نكو الترمذي نكل نكو النسائي نتر نكو تبارك الله يونتي بي عليه الصلاه والسلام امام احمد جيرت عمر بن الخطاب ننا بو وحي دان واتي تي عليه الصلاه والسلام ديغي دغ بن سب بو ملني سب يم نا ديكو دغ تي دن بي متلال موي نياق مني بن بس مو جيك جيك رك دادي ولبتيكو جبلو قبله دادي نيكتي ñaar loxoya داني اي يو يالا ñong la ñaan ni yalla na nga ñu dolli ne fi ñun ci mbax ak ak yew yalla bo ci wañi dara e yow yalla yalla na nga ñu teral te yalla bo ñu toroxalati bu mukk e yow yalla yalla na nga ñu jox te yalla bo ñu xañti e yow yalla yalla na nga ñu fayul waye yalla bo fayul kenn gis ñuko e yow yalla yalla na nga ñu gëreem waye yalla bu yalla bo gëreem ab yéfer gis ñuko da ne tay yi rek wacce nañ ci man fukki aya yo xamne kuko def programme dugg aljanna yoonte bi mune tay gi day wacce nan ci man fukki aya yo xamne kuko def programme dugg aljanna sabe nak ayan mune qad aflahal mu'minun jang ko ba ci hum ulaika umul warithun programme bi kon moy xexe ba bo julli mu am ak torox lu nima ko waxe leg xexe ba fo fek ay tiaxan nga du moy ko xexe ba di joxe di genn asaka ni mo rek xexe ba di denc fampay gore jigen fexe ba di joxe sa couleur skolute buñ la dénk, waaye fexe ba di jox sa couleure, waaye fexe ba di waxtu julli wu jot nga jóg julli ca julli ga. Loolu la yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne képp koo xam ne kii jël nga ko def ko programme bu yowmal qiyamate yaa ngay bokk ñi nga xam ne yaay dugg aljana. Yàlla bi mun a pecc loolu mu ñëw ci wax ñu ndax dekki mu ne walaqad khalaqnaa, dund nañu al insaana nit min sulaalatin, ci sellteef min tiinin, ci ban. Sellteef mooy ban bu set wecc, bu sell, bu dara raxut la yàlla bind doomu aadama. Mu ne min sulaalatin min tiin, kon sulaala mooy loo xam ne dañ koo jële ci mel bir settee ko ci biir. Moo tax dañuy wax ne assulaala alqulaasa mustaqatun min assalli wa huwa istixraaju shay min ashay, mooy moo di sulaala. Moo tax da nga dégg ñu naan sallattu shaara min alajini wa sayfa min alxamb, maanaam bocci naa, boo ne bocci naa kawar gi wala nga ne bocci naa mbar mi, loolu sulaala lay tekki. Moo tax waykat ba Umayya mu daan ne xalqul bariyati min sulaalatin muntinin wa ila alsulaalati kulluha sataudu, tabarakallah ca kasiru bahar lañ jëlee wax jooju. Moo tax dañuy wax ne alwaladu sulaalatu abihi li annahu insalla min shahri abihi, kon walaqad khalaqnaa, bind nañu al insaana nit min sulaalatin, ci sellteef min tiinin, ci ban. Suma ginnaaw ga jaalnaahu, def nañ ko nutfatan, mu nekk toqmaniyu fi qaraarin makiin, ci saxuwaay boo xam ne bi bu ñong la. waxoon naa ci ataar bi ñu génn ca suratu Maryam, moo di suñu borom tabaraka taala ba mu wax fi mu bind doomu aadama, da ngay dégg mu ne fii qaraarin makiin. Qaraar makiin mooy foo xam ne bu fa ngelaw demee doom ja yàqu, ngelaw cepp bu fa demee doom ja yàqu. xam ngeen ne loolu di génn ci góor di tax am doom, ku ko def ci ngelaw li rek du fa am daanaka nangami seconde mu daal di yàqu, ndax mbëggul ngelaw. Yàlla moo tax tabarakallah ngeen baal ma ci waxin yi, waaye mu jàng la li nga xam ne moom lay doom fa muy sosoo dafay nekk foo xam ne fi ngelaw du ko ëpp. lu ñu bañ ngelaw ëpp ko muy yàqu, tax na ba kon ay ciri ki ñu wër juram mu jigéen da ko war a denc bu baax, di sol lu jot, di sol lu yaatu, kenn du xam ne biiram bii doom a jëm déet, ndax bët yi baaxuñu. Yàlla mu ne fii qaraarin makiin, waaye sàmb li ëmb rek daal di génne sa biir, kum neex nga xool, kum neex nga xool pooj yi kii, kum neex nga xool bobba, kum neex nga xool leex yi, nga sàmbul nag juut looy diwoo di xeesal di waajal ngénte la. sama borom tabaraka wa taala yow xamoo li nga yor, fa jaalnaahu fii qaraarin makiin, war nga koo def ba bis bi nga amee doom ñu naan ah ndiki diw jigéen jóor la woon. loola moo gën, ndax lu nëbbul lu nekk rek tabaraka allah bu feeñee jëriñ. olof nee na ku ñëpp xam foo jëm doo àgg, olof nee na ku ñëpp xam foo jëm doo àgg, waaye tabaraka allah nekk ci benn weer ci ëmb waa dëkk bi yëpp xam ko, waa koñ bi yëpp xam ko. yàlla ne ah déglul, suma jaalnaa nutfatan fii qaraarin makiin, ci barab bu ñongo ñongo ñong boo xam ne bii tabaraka allah dara du fa àgg ci wàllu li nga xam ne mooy ngelaw. mu ne suma ginnaaw ga alquran sa baaxe suma rek am na diir bu yàgg bu fa nekk ñun fukki fan mbaalu ko jege. suma ginnaaw ga xalaq naa, bind nañu an nutfata toq man yu boobee nga xam ne moom lañ dugal ca qaraar makiin, mu fekk fa booy damu xasaba di ndoo xam ne mooy jóge ci bu jigéen gisee baax ba fóot ba am ay fan, loola jóge fa. lii daal di ñëw daal di ànd ak moom, ñu daal di nekk yàlla bind ko alaqatan, mu nekk aw lumb wuy wékku. alaqa maanaam loo xam ne day lonk fa mu nekk, loola daal di lonk ci benn barab, ñu tuddee ko nag alaqa. mu ne fa xalaq naa, ñu daal di bind nag alaqa alaqata, loola wékku woon ca faaru jigéen ja, loola wékku woon ca alqanaatu faaloob kanaal faaloob, loola yàlla bind ko mudxatan, mu nekk aw suux. ndox la woon jóge ci góor daal di dem ci jigéen fii qaraarin makiin, ba mu demee fii qaraarin makiin mu fekk fa li ñu tuddee bu waydox, muy nen su tuuti soo xam ne bët mënu koo gis sew lool, waaye jigéen bi ba mu gisee póot ba toog ab diir ay fan la ko tàmbalee ca fukkeel fan baag juróom wala fukkeel fan baag ñeent ca 24 heures jooja la koy daal di gis. loola bu ñoom ñaar àndee yàlla ne suma xalaq na an nutfata boobee alaqatan, daal di koy bind mu nekk nag abu lumb maanaam deret ju way, mu nekk léegi jaalna zalika damul jaamid mudxa, wala loola nekk daman jaamidan yusbihu alalaqa. fa xalaq naa ñu bind nag alalaqata, loola niru aw lumb deret te wikku ca ruxum ba, yàlla bind ko nag mudqatan, mu nekk aw suux, mud qitaat laxmin laa chakk la fiha wala taxtib, nekk rek suux, suux rek, suux woo xam ne doo gis ay rëdd, doo gis ay tànk, doo gis bopp, doo gis dara, moom daal aw suux dong nga lay mel. Bu demee ba ci kanam nag mu mel ni suux woo xam ne nii dañ koo tàmbalee sàq mi ba buñ ñi laal ko ñu yàggi ko, noonu lay mel tabarkàlla. Fa xalaq naa ñu bind al mudqata suux woowee isaaman yax, xoolal ndox maa ngay tàmbalee sottiku yax. Allahu akbar. Ndox mi doomu aadama defoon ci biiru soxna si fi qararin makin, ndox moomee suñu borom tabaraka taala ma ngi koy tàmbalee def ay yax. Ci kanam tuuti fa kasawna li izama, ñu daal di wodde yàpp ya wala boog wodde yax ya laxman yàpp. Xoolal suñu borom su liir nekkoon ci biiru yaayam ànd ak yaxam ak sikkimum ak bëñam bu juddoo ñëpp daw, ak itam su fekkoon noonu la nekk ci biiru yaayam bu ko yaayam jógee rek faatu. Ndax boo ko yoon benn bi si rek yéen yëgul si biir bi yow jigéen nga samp saw xel ngay samp di yuux rek kaay leen commencé say ay rab tabaraka wa taala def ko mu jóge ci bànneex. Bànneex booba jural la ñu def ci sa biir ca barab ba xaraar makin, nga toog diir mu nekk nutfa, nutfa boobu nekk alaq, alaq boobu nekk mudaxa, mudaxa boobu nekk isaaman, fa kasasna al isaama laxma, muy màgg ndànk-ndànk rek doo ceeg dara. Suma ansanaahu xalqan aaxar, yàlla ñu ñu wal bëtiwaat ko nag bind ko geneen bind nag, moo di bopp tàmbalee génn, tànk yi tàmbalee génn, loxo yi tàmbalee génn, lenn lu nekk tàmbalee génn, yàlla daal di bàkku yëkkati loxoom daal ni fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin, est ce que yàlla fa tabaraka tadduna allahu yàlla ahsanul xaaliqin, moo gën a rafet bind képp kuy bind fii mu jaar la doomu aadama, doomu aadama bu nekk mu jaarale ko foofu yi tabarkàlla, génn ko mu nekk samiam basira, ndax mu mën koo li nga xam ne mooy tegal ko ay mbiram ci kanamam tabarkàlla. Moo tax mu ne suma innakum, waaye yéen day bada zalika ginnaaw lu la mayituuna yéen ñëpp ay dee, suma innakum ginnaaw ga yéen yowmal qiyaamati, bu yowmal qiyaamati tubaasuuna, ñu dekkal leen tabarkàlla. Kon agsi nañu ci fi nga xam ne mooy aaya fukk ak juróom benn ci suratul muminuun, di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dajal ñu fi suba ci waxtu wi, ñu ñëw ci aaya fukk ak juróom-ñaar ci walaqad khalaqnaa fawqakum, di leen jégglu niñ koy waxe saa su nekk yéen doomi soxna yi nga xam ne ñoo ngi yéen a bokk tafsir bi. Maa ngi jublu ci doomi soxna mooy jànkat yi nga xam ne dem nañ ca daara ja mosku dellu si waat, ñooñu su fekkee tafsir bi am na ay mbir ak yooyu ñoom ñoo koy xam tabarakallah di ci ànd ak ñun. Yàlla ñu yàlla defal jàmm defal leen ko, defal ñu tawfiq defal leen ko, ni ngeen di wax ci tafsir bi yëpp ñu ngi koy dégg. Waxtu yu moo dul yaatu nekkoon tabarakallah ñu mën a tudd leeser yeeg demee ni ko yooyu, waaye xam ngeen ne benn waxtu yooyu yëpp du ci xaj. Yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yastamiuna qaalu fa yastamiuna ahsana, ci leen defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak coolu xarla wi seen mbokk Cheikh Abdoulaye Diop. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dunya yàlla lañu yaakaar, dunya yàlla kenn la, dunya alhamdulillah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون